Good night. हाँ गुड नाइट. हाँ गुड नाइट. अच्छा गुड नाइट. कल की हंसी मुलाकात के लिए हसी मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं. अच्छा चलो सो जाते हैं. अकेले में हम घबरा गए, चल गए थे फिर आ गए. को माफ करना इस बात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं. अच्छा चलो सो जाते हैं. लंबी रातें छोटी मुलाकातें भूल गया था मैं दो चार बातें. बातों से ना दिल अपने भरे, आँखों में कई सपने भरे. तो सपनों की इस बारात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं. अच्छा चलो सो दीवाना मैं ये नहीं जाना हमसे शर्म का क्या है बहाना. देखो पहले हम थे अजनबी हो गई मगर अब दोस्ती. बदले हुए हालात के लिए के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं. अच्छा चलो सो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं।